batarken ufuktan bir akşam güneşi bırakıp gitmiştin. Beni sen sevginim, yıllar yılı oldu hala dönmedin geri. Ne olur, ne olur, ne olur dön bana. Bak batıyor. Aşkımı dillerde gözümü yollarda kimsesiz bırakın şu gurbet ellerde sanki karar